Kya, pigin dan yendo. Ni yendo den ye ki ya ke yiwo la sala. O den tie betani yua. Betani yen den tie Mariama lenona tampuga malata dogu. La Mariam tie yuanden wuli Yesu tana po tulale kiduna leno yuri. La sala yuanden ya den tie ona tanja. Ana tampura yen den swanu tondu Yesu kani ki yoro. Tidano avaro ya. Yesu nden bar lani o den yeri. La yanu kantwa kuma. Ujwo ke uti numpati kiagari. Ke uti numpi jomo numpati kiagari kelma uyapo. Yesu den bua malata leno walo len la sala. Wande mbarke la sala ya ogoden tien dana liye wanye nani. Lani mpendi oden yere ongwar kaba. Tungwa ke gari jude. Ongwar kaba den yero. Jamba, la wale ke jufi miden bua ke luna atana lekani. Kaba gwa gere lipo. Yesu den gwa yerba. Yentu mounu kuri pia piga nlero lieka. Yuan chuanli yentu nini kuri kanya turi. Kelma onwa handuna ya yema. Ama yuan chuanu kunya kukuli ba turi. Kelma mi yema kiye unini. Yesu nde mar lani ogoden yerba. Tidan li lasala gwa. Mba gerke ban fundo. Ongwar kaba den yero. Tidano. Oya gwa iwani. Lafia batieni. Yesu de mari oku mama. Ama ongwar kaba den tamako mari mifuor mikuwama. Lane Yesu den karki wamba. La sala pe mpala manke mi den ye lipo kelma iyapo ke yin dani ni tin fi manke gere opo lanwani toma bango yiwa kuporgu den yedi ongor kalieba timon germani ke bantani ke pelleno Yesu den pundi likani ki soke la sala yele kulini ke le pundi danana le soke betani kulen Jerusalem da jemblata ke jufum bonciala den tua malata len Mariam kani kiba barba kelma benatanja kumpo malata den gbadi ke Yesu pendi o den nyar ki tuogo ama Mariam den kali dielini malata den yer Yesu ndano ah aya den yenne mpelo kanden pe ama bani ke ba mala amba miautie yal kuli o ba pangala Yesu den yero apro ba fi bitum kub siga malata den gwa yero bani ko ba fi bitin ba kuli ba fi aduna juo dumadari ya fi fima Yesu den yero menin tie bitum kub fima leni limiale yuan dani ni ba o yakpe oba fo yuan fo ke dani ni kanpe hala abada nane adugi mina mampo bi malata den yero ndano ndani katye utien ngandi yua utienu bi jua yuan dem ba jua ngandunani wande yer yeni o den gere ke ban yini o walo Mariam ngasiri ni ki yero Jamba chua o yinga Mariama nden gbari o den fitontoni ke gari Yesu po li soke Yesu da kwa o don tugunni o daden ye malata nden tuona kan ya jufim bin den yelen Mariama li dieleni ke bago nden la ko fitontoni ke nyanyen dum ko den fi ke waro kelma be den tama ko tiale kurpo ke bambur Mariama nden pundi Yesu yenani ke lawo o den gbano tana kan ke yero Ndano, ayaden yene, mpelo kande kwe. Yesu nden lawo ko buri, kaya jufimbi njengleno moko buri, lipa buwande kuo halo patugu ni ko fogijini, oden buwalba. Ipino le? Kiden yero. Jamba, yuagu bale. Yesu den buri, lanyapo jufimba den yere. Kiri kilemani wande mbuo mama. Bisiga ni bitiamba den yeri. Won yuan den kuno juan ke onua. Nani o kan friketeni ke onenda pe. Lipa buanli goden chue Yesu ko foki jini. O den pundi lukurkan. Lukuri yen den tietan longu ke utan pabu bi unyob. Yesu den yeri. biir mani ku tam papgu malata yuwan ko na tayan foga den yero ndano mala o banugi kalma halban pinon dilin je dananna yesu den yero mi yira ke aya dan ke abale utien kiyagri lane biden biiri ku tam papgu yesu den yare ke nuan tam poli ke yeri mba ntwonda ke akenge mama mbanke akenge mama yugun kuli ama yeri yeri ya nulugun se kilinina ya torumpo bandan ke fidin sonenni wande njandi yeni oden koro nialu ke bani la sala nyana yuande kweyeni den nyani ko ni le note ana kuru fifini akaba keri kyal pini onungumo yesu den yeri findi findo mani kikir wangere ya jufumba nden kiwa maryam kani kila yesu ntie yari siga bonkiala den tuo ki den yesu ama bi siga biti amoden ger farsien bi kani ki wamba wantie yala lanwani bi ko par kiam bi yudamba len farsien ba den tani bi chanchan ni kwerba ki yeri tiba tiembe lan ro tiendi bi banchian bonkian la tu ya cher ko tien yeni ki pugri dinu kurba tuo ki dano Loma yaba bati chwaku bolun te kangar ngamu. Leni tu bolu. Bisiga ni yendo, yuan yi kaifa kitiebu kopar kiambe baro la binli den yerba. Yi ban liba. Yi pa kiswa ke liba angan yipo. Keni yonon kwe tini bolu kurupo yo. Lani mba achi tu bolu kurumbor. Wade marla mama o yampoka. Ama wanti yebuko parki ambaro la bini yeni tenke ode mpwasa wali ke Yesu bakpe ban kufi mbuboli kulupo. La hati ye kufi mbuboli pobebeka ama okuma batani otieni bila yami ya yari ika ankuli bantayan kituwa yema. Kiki la dali biden jake bili kibateni bankpawo. Lanyapo Yesu denkeri kago gwari kufi mbisiga. Ode nyanlikani kigari ya kanu mkule ni mifampie ma banyi ya dugu eflayima ode nkalipo. Walleni onwar kaba jufumba pen mi jama goden nagali kamni bonki ala de nyal idogni ke ger jerusalema ke ba ngambi bi ba har kam pen mi jam da pundi den lingi yesu bande ye otiendi woni biden tuabe yaba itama be onan ko ba to ke tuami jam nabi le suake be ko parti amba yudamba len falisien ba den nyal li nyobonli ke yuwa mban Yesu yenani wantem bambandi ke bakiwo